Miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właściwie już dobry wieczór, bo za oknami ciemno. Poniedziałek, 16 grudnia, a skoro minęła 16, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brangati. Mały bohater z Katowic uratował z pożaru młodszą siostrę, wezwał pomoc i sam ugasił ogień. Swoim zachowaniem potrafił zawstydzić niejednego dorosłego. Uniwersytet Warszawski, najwyżej ocenioną uczelnią badawczą w Polsce. I drogie parkowanie w Krakowie, stawki wzrosły nawet o 100%. Nie chodzi o zbieranie pieniędzy, tylko o to, żeby lepiej funkcjonowało się w Śródmieściu. 13-latek uratował z pożaru młodszą siostrę, a następnie wezwał pomoc i samodzielnie ugasił ogień. Dziś Katowice strażacy uhonorowali nastoletniego Olafa. Adam Krylas z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach nazwał chłopaka bohaterem. Swoim zachowaniem potrafił zawstydzić niejednego dorosłego. O tym, jak zachować się, gdy wybuchnie pożar, Olaf dowiedział się z internetu i programów telewizyjnych. Obsługi gaśnicy nauczył go ojciec. Gaz wyszczelił, potem się pojawiły płomienie, korki wybiło w mieszkaniu, ciemno było. Nie mogłem wpaść w panikę, bo potem było jeszcze gorzej. Wziąłem siostrę na korytarz z kodem, dałem ją na korytarz, wziąłem gaśnicę i potem tylko poszedłem ugasić pożar. Strażacy przypominają, że w przypadku pożaru lub rozszczelnienia instalacji gazowej w pierwszej kolejności należy opuścić strefę zagrożenia. Następnym krokiem powinno być poinformowanie o problemie odpowiednich służb. Składanie wniosków o wyłączenie z orzekania sędziów podważających status innych sędziów polecił prokuratorom prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Ma to zapewnić prawidłowy porządek prawny oraz ochronę interesów obywateli. Prokuratorzy mają reagować na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Zostali zobowiązani do informowania o tych zdarzeniach właściwego prokuratora regionalnego, który powinien niezwłocznie powiadomić rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Natomiast prokuratorzy regionalni zostali zobligowani do informowania o podjętych czynnościach w takich sprawach Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. 4,5 roku więzienia oraz 10-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z organizacją zawodów sportowych dla Ryszarda F., pseudonim Fryzjer. We wrocławskim sądzie zapadł wyrok w sprawie największej afery korupcyjnej w polskim sporcie. Sąd uznał wszystkich za winnych. Najsurowszą karę dostał właśnie Ryszard F. To wielki sukces, mówi prokurator Mariusz Kuchacki. Dzisiejszy wyrok spina nam ten temat, pokazuje, z jaką wielką patologią mieliśmy do czynienia i te skazania same w sobie, decyzja o uznaniu za winnych to ogromny sukces prokuratury. Fryzjer i 29 innych oskarżonych, sędziów piłkarskich, obserwatorów sportowych i działaczy PZPN-u w latach 2003-2006 organizowali piłkarską mafię, która za pieniądze w całym kraju ustawiała wyniki meczów ligowych i w ekstraklasie. Uniwersytet Warszawski został najwyżej ocenioną uczelnią badawczą w Polsce. Przez najbliższych 6 lat będzie dostawać o 10% wyższą subwencję z budżetu państwa. Pieniądze przeznaczymy na badania naukowe, rozwój uczelni i kształcenie nowych noblistów, zapewnia rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys. W latach 80. nie spodziewaliśmy się, że ktoś z naszych absolwentów, czy absolwentek w tym wypadku, może za jakiś czas zdobyć Nagrodę Nobla. To się zdarzyło. Olga Tokarczuk dostała tą Nagrodę Nobla w tym roku. Ja mam nadzieję, że działania w inicjatywie doskonałości doprowadzą do tego, że ktoś znowu na następnym etapie swojej kariery zdobędzie Nagrodę Nobla w innej jeszcze dyscyplinie. Uniwersytet Warszawski zdobył najwyższą ocenę grona 15 międzynarodowych ekspertów. Rosną ceny za parkowanie w Krakowie, w samym centrum o 100%. Chcemy zmienić przyzwyczajenia kierowców i zachęcić ich do korzystania z transportu publicznego, mówi dyrektor Zarządu Dróg w Krakowie Łukasz Franek. Nie chodzi o zbieranie pieniędzy, tylko o to, żeby lepiej funkcjonowało się w Śródmieściu. Nowe stawki, które zgodnie z deklaracjami tych, którzy przyjeżdżają samochodem, powinny pomóc w podjęciu decyzji o tym, żeby jednak przyjechać innym środkiem transportu, jeśli to jest możliwe, a wiemy, że w wielu przypadkach tak jest, lub żeby po prostu skrócić czas postoju. Od dziś w Krakowie parkowanie kosztuje 6, 5 lub 4 zł za godzinę, w zależności od strefy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Taką jesień to chyba lubimy, a zima to sztusz i święta. Jakby nie było, liczy już za nieco ponad tydzień, a u nas dziś nawet do 11 stopni, tyle termometry pokazały na południu i południowym zachodzie. Wieczorem i nocą pogodnie na południu, na północy deszcz i mrzawka, uważajmy także na mgły, a wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu dość silny, na południu miejscami porywisty, na Podkarpaciu do 55, w Sudetach do 60, w Karpatach do 80 km na godzinę. Noc też ciepła, choć w Kotlinach Karpackich około minus 2 stopni, poza tym od 1 do plus 5. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, głównie na Suwalszczyźnie. W dzień będzie pogodnie i ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany, choć w górach porywisty i tak, w Sudetach do 60, na Podkarpaciu do 85, a w Karpatach nawet do 120 km na godzinę. Na to mimo, że wysoka temperatura, to jednak ten wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu. Jutro w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju około 9 stopni. Uwaga, jutro nawet do 13 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład kup smartfon Huawei P Smart, a w prezencie dostaniesz smartband Huawei. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, a my witamy. Zapraszamy do Trójki. Na początek audycji popołudniowej o walce z dostępem najmłodszych do pornografii w internecie, a ten dostęp, jak wiedzą niektórzy rodzice, obecnie jest wyjątkowo łatwy. Córka bawiła się w swoim pokoju i zauważyłam, że bawiąc się lalkami, Ken leżał na Barbie, lalki były nagie i zaczęłam zastanawiać się, skąd taki pomysł na zabawę. Według badań dzieci pierwszy kontakt z pornografią mają już przed 12 rokiem życia. Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Rady Rodziny, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że poprosi Radę o opinię w sprawie sposobu na ograniczenie właśnie dostępu najmłodszych do pornografii. Co zawiera projekt przepisów Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które mają chronić dzieci przed pornografią. O tym już za chwilę. Szykują się duże zmiany dla kierowców. Możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km na godzinę również w nocy oraz pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem na pasy. Nie będzie to żadne bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. Oni nie będą pozbawieni pewnych obowiązków, które dzisiaj też wpisano im w prawie, czyli oni muszą zachować szczególną ostrożność. Nie będą nadal mogli wchodzić wprost przed najeżdżający samochód. W naszym kraju co dziesiąta osoba, która poniosła śmierć w wyniku wypadków drogowych w ubiegłym roku, została zabita na przejściu dla pieszych. Ciekaw jestem Państwa opinii, czy te zmiany w kodeksie drogowym poprawią bezpieczeństwo na naszych drogach, a może wystarczy surowo egzekwować obecne przepisy. Za pół godziny kolejny gorący temat do dyskusji, opłata za śmieci. No właśnie, jak to policzyć? Od metrów kwadratowych, od liczby lokatorów, tak czy inaczej chyba taniej nie będzie. Czytałam, 65 zł, kurde, bo te emerytury są tak małe. Człowiek ma 1300 zł, co i raz podwyżki nie dość, jak żywność zdrożała, to jeszcze i to. Jak to policzyć, żeby nie bolało? Może od zużycia wody Warszawa zdecydowała ryczałtem. No i uchwała warszawskich radnych w tej sprawie spotkała się z krytyką mieszkańców. A opłatami za śmieci zajmiemy się za godzinę oraz w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Przed 17 z kolei nasz brytyjski korespondent wsłucha się w głos mieszkańców północy wyspy i zada ważne pytanie, czy Irlandia jest bliższa zjednoczeniu po spodziewanym Brexicie. Ostatnie 20 lat to lata relatywnego spokoju. Brexit może to skończyć. Na północy zagłosowaliśmy przeciwko wyjściu z Unii. Nasz głos jest ignorowany. Jesteśmy wyciągani ze wspólnoty wbrew naszej woli. Chciałbym więc zjednoczonej Irlandii. Jestem Irlandczykiem. Nie czuję się Brytyjczykiem. Atmosfera niewiadomej, niepokój wśród mieszkańców Irlandii i pytanie o przyszłość po Brexicie. O tym wprost jeszcze ze Zjednoczonego Królestwa za niecałą godzinę. Po 17 podamy, uwaga, przepis na wzorcową choinkę.

No, to już wiem, że pan Grzegorz uruchomił naszą skrzynkę SMS-ową. Pięknie dziękuję. Między innymi od pani Sylwii. Pierwszy sygnał. Rozmawialiśmy sobie to zaczepno-obronny mailowy. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały telefoniczne oczywiście w dalszej części naszego popołudniowego spotkania. To nasza piosenka dnia. Dziś Noel Gallagher's High Flying Bird. Oczywiście także z listy przebojów trójki, bo jak wiedzą państwo, piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. Polecamy. 17 minut po godzinie 16. 60% chłopców i prawie 1/4 dziewcząt w wieku od 14 do 16 roku życia przyznaje się do oglądania pornografii. Tak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Problem dostępu dzieci do pornografii staje się coraz poważniejszy. Dlatego tematem zajęła się dziś na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Rodziny przy Kancelarii Premiera. A chodzi o wdrożenie skutecznych mechanizmów, które utrudnią dzieciom kontakt z niepożądanymi treściami. Bo problem dotyczy nawet kilkuletnich dzieci, co potwierdza pani Justyna, mama 8-latki. Miałam taką sytuację u mnie w domu, kiedy córka bawiła się w swoim pokoju i zauważyłam, że bawiąc się lalkami, był Ken, była Barbie i nagle lalki leżą na sobie. Ken leżał na Barbie, lalki były nagie i zaczęłam zastanawiać się, skąd taki pomysł na zabawę. Domyślam się, że pewnie koleżanka tej mojej córki gdzieś musiała zobaczyć albo sceny seksualne, albo musiała gdzieś, no właśnie, jakieś obrazki zauważyła może w szkole. Co pornografia robi z dziećmi, tak powiem kolokwialnie? To jest niestety to, że ma potencjał uzależniający. Psycholog Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Uzależnienia w przypadku dzieci i młodzieży następują o wiele szybciej niż w przypadku osób dorosłych. Druga rzecz to jest kształtowanie wyobrażeń dziecka na temat tego, jak wygląda seks. Dostępna w tej chwili powszechnie pornografia w internecie jest przesycona przemocą, jest przesycona praktykami, które nie tylko są niebezpieczne dla zdrowia, ale wręcz niektóre zagrażające życiu. Zaczynają się pojawiać treści nadal legalne, ale na pograniczu nielegalności. Instytut Plancka, instytut przodujący w badaniach nad mózgiem. Izabela Karska ze stowarzyszenia Twoja Sprawa. Wprost mówi o tym, że u osób oglądających ją kompulsywnie występują zmiany w strukturze mózgu, jego funkcjonowaniu i widać to w chemii mózgu. Czy zdarzyło się pani zaobserwować, że dzieci w szkole oglądają pornografię? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nauczycielka Magdalena Sztyk. Szczególnie w klasach starszych, gdy się przejawia w rozmowach. To się przejawia w tym, że dzieci sobie dość te treści udostępniają. Stowarzyszenie przygotowało projekt zmian w prawie, które mają ograniczyć dostęp dzieci do pornografii. No jak na razie Wielka Brytania chyba najlepiej sobie z tym radzi, ale jakie to mają być zmiany? Tu miała pani o Wielkiej Brytanii, to jest lider w tym temacie i też przykład dla nas. Klucz tych przepisów stanowi narzucenie dystrybutorom pornografii obowiązku wdrożenia narzędzi weryfikujących wiek osób wchodzących na strony pornografii. Wiem, że jest rozpatrywane rozwiązanie, które wprowadza rodzaj rejestru stron, które ma z technicznego punktu widzenia ułatwić komunikację. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha. Bo trzeba pamiętać o tym, że jakby stron, które uczestniczą w tym procesie dostarczania treści internetowych jest kilka. To nie są tylko dostawcy samych tych treści, ale przecież operatorzy internetu chociażby, czy firmy, które realizują płatności przez internet. Jak ta weryfikacja miałaby wyglądać? Na jaką weryfikację możemy sobie pozwolić w realiach Polski? W Wielkiej Brytanii, gdzie te samoregulacje już funkcjonują, tam nadal doprecyzowuje się i rozszerza kompetencje na przykład organów, wprowadzono kilka propozycji. Dla nas chyba najbardziej takim realnym będzie wprowadzenie weryfikacji wieku na bazie na przykład kart kredytowych. Co do konkretnych rozwiązań, to my tutaj nie narzucamy żadnych, ponieważ to jest kwestia też pewnego technologicznego etapu, na którym jesteśmy, otwartości rynku. Natomiast jest kilka wzorów, z których można czerpać. Ograniczenie dostępu dzieci do pornografii nakłada na Polskę również unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, którą nasz kraj będzie musiał wprowadzić do września przyszłego roku. A tematem zajęła się Paulina Kozion-Bąk. Like bardzo się cieszę. Pierwsze sygnały od Państwa, także te życzenia świąteczne przekazuję pozostałym trójkowiczom. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę popołudniowo-wieczorną życzliwość. 23 minuty po godzinie 16. Rząd zapowiada... Zapraszamy do Trójki. No właśnie, rząd zapowiada walkę z drogowymi piratami. Jak powiedział wczoraj premier, pod względem bezpieczeństwa jesteśmy tu, cytat, na ostrym zakręcie. By sytuację zmienić, potrzebne są konkretne działania. I o nich właśnie mówił premier Mateusz Morawiecki. Po pierwsze, jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie, jest to ograniczenie do 50 km na godzinę jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę, bo dzisiaj w okresie nocnym można jeździć szybciej, a wiemy, że tą granicą między życiem a śmiercią jest właśnie 50-60 km na godzinę. Rzeczywiście wypadków na drogach jest bardzo dużo, zwłaszcza ja byłem świadkiem wypadków kilku pieszych przechodzących przez przejście prawidłowo. To mnie przeraża. Ciężko będzie dla kierowcy chociażby takiego pojazdu, takiego gabaretu, gdzie podjeżdżamy, nagle pieszy nam wchodzi bądź wtargnie nam na jezdnię. Ciężko będzie wykonać taki manewr hamowania bezpieczny dla pozostałych pasażerów, tak? Chociażby w autokarze. Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy będzie po prostu doprecyzowaniem obowiązków dla kierowców w polskim kodeksie drogowym, którego nigdy nie uczyniono. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Wpisano te zapisy źle po prostu w rozporządzeniu dotyczącym znaków i sygnałów drogowych i one nie obowiązują. Chodzi o to, żeby kierowca jasno wiedział, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych musi zwolnić, rozejrzeć się, zauważyć ludzi, którzy za moment wkroczą albo już oczekują na przejście i im ustąpić. Wiara w to, że przepisami rozwiążemy problem bezpieczeństwa na polskich drogach, to troszeczkę z wiarą w cuda. Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych Alter Ego. Nigdzie tego nie dało się osiągnąć. Ostatnio modna jest Litwa, gdzie zmniejszono liczbę potrąceń, liczbę zabitych na przejściach dla pieszych o 40%. Natomiast zapominamy, że Litwa wprowadziła cały pakiet rozwiązań i w obrębie infrastruktury i przepisów, nie tylko przepisów, które dają pierwszeństwo pieszym zbliżającym się do przejścia dla pieszych, ale również przepisów, które powinni respektować pieszy. Nie będzie to żadne bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. Oni nie będą pozbawieni pewnych obowiązków, które dzisiaj też wpisano im w prawie, czyli oni muszą zachować szczególną ostrożność. Nadal będą musieli, przechodząc przez przejście dla pieszych, a to znaczy szczególna ostrożność, to znaczy, że muszą się rozglądać, muszą brać pod uwagę wszystkie zagrożenia na drodze, także dla siebie, oraz nie będą nadal mogli wchodzić wprost przed nasz jeżdżający samochód. Również wdrażamy taką zasadę, że w sytuacji, jeżeli nastąpi przekroczenie powyżej 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy. W Niemczech zresztą tak jest, że jeżeli następuje przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 km na godzinę w terenie zabudowanym, to już można odebrać prawo jazdy na jakiś okres czasu, więc u nas i tak nie jest to najbardziej restrykcyjny przepis. My tak bardzo chętnie spoglądamy na inne kraje, na przykład na Niemców, że u nich to taki porządek i tak ludzie przestrzegają prawa. Agata Gajos ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast 10-15 lat temu też wcale nie było idealnie. Ja myślę, że pewna konsekwencja właśnie w przepisach, takie ich stosowanie, żeby nie dało się ich obejść, żeby te przepisy były twarde i dla każdego jednakowe, to jest jedna strona, ale z drugiej strony cały czas ta edukacja bez tego nie damy rady. Jak wiemy, każdy ma swoje zdanie, także i spośród kierowców i pieszych na ten właśnie temat o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce pytał Marcin Pośpiech. Ciekaw jestem Państwa opinii. zd3@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i 2273 telefonicznie. Nuda to tusta po nosie, smuga na szyję. To zupa, w niej nudli długi, kupa się bije, kupa bije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta, nie jedna maruda powie, że psu na budę jest nuda. Bombowce, kobietom w gazetach. wielka jak góra, jak chmura, jak dziura, ozonowa nuda. Kosmiczne statki w moich zeszytach lądują. Nuda, garatki, wielka jak morze, co płynie wciąż i przypłynąć nie może. Na plaży. W sprawie ograniczenia dostępu w internecie do treści pornograficznych dla dzieci, jak napisał pan Mariusz, będzie to walka z wiatrakami przy rozwoju sieci, co zakazane będzie bardziej, nomen omen, pożądane. Bardziej martwi mnie sytuacja z postreamerami, którzy wyrządzają tyle zła na portalach społecznościowych. Pan Stefan napisał, nie da się poprzez zakazy i penalizacje ograniczyć dostępu. Największy nacisk powinno położyć się na wychowanie i pomoc rodzinom w celu zapewnienia informacji. Rzecz zakazana bardziej pociąga, jeżeli będą odpowiednie alternatywy, to może się udać. Pracę należy zacząć w rodzinach, napisał pan Stefan. zd3@polskieradio.pl mailowo, także telefonicznie 2 2 7 3. Mam 5-letnie dziecko, które jakby oglądając z nim ostatnią bajkę na zwykłym YouTubie, pozwoliłem, żeby wpisała sobie tą, którą chce. No i stricte dziecko do telefonu, zgłaszając jakby co chce obejrzeć, wypowiada treści już dla mnie pornograficzne. I dowiadując się, skąd się o tym dowiedziało, skąd zna takie nazwy i tak dalej, ona do mnie mówi, że z przedszkola, także sam serwis, może zacznijmy też od takich podstawowych rzeczy, jeżeli możemy znaleźć na tak popularnym serwisie już treści pornograficzne, to o jakich blokadach i stron pornograficznych możemy rozmawiać? Może tym razem się uda. Mocno trzymamy kciuki. Być może państwo mają także opinię na ten temat, również rozwiązanie, skuteczne rozwiązanie tego właśnie ważnego problemu. Pan Andrzej napisał w sprawie zaczepki mail radiowej zaczepki Rzecz Jasna. Pozdrawia z zakorkowanego Rzeszowa, gdzie jutro będzie trójka. Pan Andrzej już o tym wie? Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Przyjrzę się uważnie słynnemu pomnikowi z epoki minionej, który wita wszystkich wjeżdżających do centrum Rzeszowa. Odwiedzę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek i będę podpatrywał studentów Politechniki Rzeszowskiej, jak uczą się trudnej sztuki pilotażu. Przespaceruję się też podziemnymi korytarzami, skrywającymi niejedną tajemnicę. Trójka wraca do korzeni. Relacje we wtorek w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia, Tomasz Jeleński. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Autopromocja. No i już po 16.30. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Wieczorem i nocą pogodnie, na południu kraju, na północy deszcz i mrzawka. Uważajmy także na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr no też będzie wychładzał, między innymi w Karpatach, Sudetach i w Bieszczadach do 80 km na godzinę. Ale ciepła noc przed nami, około 5 stopni to najwyższa temperatura. Plus. Jutro rano mgły na Suwalszczyźnie, w dzień pogodnie i ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany, choć na krańcach południowych porywisty. W Karpatach nawet do 120 km na godzinę. No a na termometrach jutro od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, nawet do 13 na południu kraju. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 50 cali Sony za 1590, za który teraz płacisz 0 zł. Laptop Lenovo Intel Core i3 za 1699, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

szykują się duże zmiany dla kierowców. Ciekaw jestem Państwa propozycji. Być może, no tak sugerowałem, wystarczy surowo egzekwować obecne przepisy, a może tworzyć inne albo przypominać te, które gdzieś się zleżały i może są martwymi przepisami. Pierwszy, wchodząc na przesiele pieszych, powinien podnieść rękę. Kiedyś był może taki przepis. Takie jest moje zdanie. Może i był. Przyznam szczerze, jeśli chodzi o osoby dorosłe, nie pamiętam, a jeśli chodzi o dzieciaki przedszkolne czy w wieku szkolnym, rzeczywiście coś takiego było. Dwie dwójki i siedem trójek. Niedawno wprowadzono zasadę jazdy na suwak, z której wielu kierowców nie potrafi korzystać, bo przepis jest niejasny. Co więcej, jest tak niejasne, że nawet policjanci nie bardzo są w stanie wytłumaczyć, na czym ma polegać jazda na suwak i kto ma pierwszeństwo. Więc może poczekajmy z nowymi przepisami, zanim nie uprzymy się na suwak. Poza tym tworzenie przepisów, które z miejsca są niejasne, to jest po prostu głupota. Te dotyczące jazdy na suwak, korytarza życia, także te dotyczące odbierania praw jazdy za przekroczenie powyżej 50 km na godzinę w nocy w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km na godzinę, ale nie tylko, także jeśli chodzi o wchodzenie na przejście dla pieszych. Państwa propozycje i być może również opinie te dotyczące zmian, albo tak jak wcześniej sugerowałem, egzekwowanie obecnych przepisów. Telefon do Państwa dyspozycji, adres mailowy i skrzynka SMS-owa również. Teraz za 19 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Miało być od metra, będą ryczałty. Rada Warszawy zdecydowała, że za wywóz śmieci mieszkańcy stolicy będą płacić stałą stawkę 65 zł od mieszkania oraz 94 zł od domu rodzinnego. Nowa stawka najbardziej dotknie osoby samotne, które mieszkając w małych kawalerkach będą płacić sześciokrotnie więcej. Czytałam, 65 zł, kurde, bo te emerytury są tak małe. Człowiek ma 1300 zł, co i raz podwyżki, nie dość, że żywność zdrożała, to jeszcze i to. Dlaczego nie mogło być tak jak dotychczas, czyli odwyżka, ale od osoby? W Warszawie mieliśmy metodę naliczania opłat od wielkości gospodarstwa domowego, uzależnionego od ilości osób zamieszkujących w tym gospodarstwie. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Ta metoda po nowelizacji ustawy jest niezgodna z ustawą, nie możemy jej dalej stosować. Możemy stosować metody, które są wskazane w ustawie, naliczania od osoby, która jest metodą najmniej skuteczną. Kolejny to jest metraż, stawka za zużycie wody, która będzie przez nas teraz analizowana i przedstawimy radnym, w jaki sposób możemy wdrożyć taką metodę naliczania od wody. Natomiast radni wyraźnie poprosili nas o to, żeby do czasu, kiedy będzie wprowadzona metoda naliczania opłaty od wody, stosować stawki ryczałtowe. Jednak Rada Warszawy ustaliła, że płacimy ryczałty. W kawalerce malutkiej jedna osoba, no to z 10 zł podniesie do 65. Nie ma sprawiedliwej metody gospodarowania odpadami przy ustawie śmieciowej. Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Najsprawiedliwszą metodą jest tak zwany wolny rynek i zasada zanieczyszczający płaci. Za ile wytworzyłem, za tyle płacę. W realiach ustawy śmieciowej naszej obowiązującej takiej możliwości nie ma. Każda z metod ma 1000 argumentów, by powiedzieć, że jest niesprawiedliwa. Czy w ogóle to jest osiągalne, że ja mogę płacić autentycznie tyle, za ile na śmiece? Jedną drobną rzecz należy zrobić. Uchylić w tym zakresie ustawę śmieciową. Unię Europejska wcale nie nakazywała nam tak organizować systemu, jak mamy. Płacę cenę, a nie opłatę. Ja wybieram firmę, która mi to odbiera. To naprawdę da się zrobić, sprawdzić, czy tę nieruchomość, czy ta konkretna nieruchomość oddaje odpad rzeczywiście do zagospodarowania. Rozbudowaliśmy gigantycznie prostą, kiedyś bardzo łatwą ustawę i dzisiaj łamańcami różnymi próbujemy jakoś dostosować to do realiów rynkowych. Tego się nie da zrobić. Propozycja, która wyszła ze strony władzy Platformy Obywatelskiej w Warszawie, czyli uchwalona stawka za odbiór odpadów komunalnych mieszkańców jest kompletnym absurdem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dlatego, że samotnie mieszkająca starsza pani będzie musiała zapłacić ponad 65 zł za odbiór odpadów, a wcześniej płaciła niecałe 20 zł. To uderzy przede wszystkim w najbiedniejszych. Warszawa jest istnym skansenem pod względem instalacji, które przetwarzają odpady komunalne. Wszystkie instalacje, które funkcjonują w Warszawie, przechodziły cyklicznie modernizację, inaczej nie mogłyby dzisiaj działać. Przypomnę, że pan minister środowiska dokładnie w lipcu wysłał pismo, w którym napisał, że moce instalacji w Warszawie są przeszacowane. Jest ich za dużo, tych instalacji. Tu kompletnie chybiony argument, teraz opowiem, jeśli chodzi o ilość instalacji. Prawda jest taka, że podwyżki dotyczą de facto dzisiaj całego kraju, tylko gminy planują je w różnych terminach. Absolutnie jest to dodatkowe obciążenie, bardzo odczuwalne, szczególnie dla emerytów. Jakby nie patrzeć, w zbiorowym zamieszkaniu nigdy nie będzie sprawiedliwości. Tak. Zależy, z której strony się patrzy. Opłatami za wywóz śmieci zajęła się Ewa Dudzińska, ale do tego ważnego tematu wrócimy za nieco ponad godzinę w Pulsie Trójki. Kwadrans przed godziną godziną 18. Zachęcamy Państwa do korespondencji nie tylko w sprawach opłat za śmieci, nie tylko w sprawach drogowych, ale tych jest najwięcej. Bez rozwiązań infrastrukturalnych oraz funkcjonariuszy żadne nakazy prawne nie przyniosą efektu. Proszę spojrzeć na zakaz korzystania z telefonów w trakcie prowadzenia pojazdu. Martwy przepis. Pozdrawiam, nasz wierny słuchacz. Kłaniamy się nisko i jeszcze pan Kamil podczas moich studiów w Longlon w Hiszpanii. Kierowcy zawsze ustępują pieszym bez wyjątków. Bardzo trudno było mi się do tego przyzwyczaić. Kierowcy wręcz denerwowali się, że nie przechodzę. Ja po prostu zachowywałem szczególną ostrożność, czytaną szczególną ostrożność po polsku. To od pana Kamila. Teraz za kwadrans 17. Jeszcze nigdy tak jak dziś nie czułem się źle, gdy obudziły mnie ptaki. To całkiem jakbym miał ostatnie życie w złej grze. A dobre miny już nie wychodzą jak dawniej. Nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy i nie będzie znaczyć nic jak tego dnia. Brexit nie tylko w Anglii, w Wielkiej Brytanii, także w Irlandii. O tym powiemy za chwilę. Let's get Brexit done and let's bring this country together. Jeszcze nigdy tak jak dziś, jedna mała kropla krwi tak mignie stała się oceanem. A dziś, dziś tak trywialnie brzmi. To już mi się tak nie chce żyć jak dawniej. Iść nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy. Nic jak tego dnia. Gdy obiecaliśmy sobie, że nie będziemy słuchać tych, co mówią, że we dwoje. Do Brexitu droga wolna. Boris Johnson zatriumfował w wyborach, a dokładniej triumfował w Anglii. W Szkocji wygrała marząca o niepodległości Szkocka Partia Narodowa, a w Irlandii Północnej właśnie tu inaczej. Niektórzy boją się powrotu przemocy symbolizowanej przez zamachy Ira czy Krwawą Niedzielę. Dla wielu jednak odżywa marzenie o jedności Irlandii, Irlandii bez Brytyjczyków. I przekonał się o tym Adam Dąbrowski, który pojechał do miasta tak podzielonego, że jednomyślności nie ma nawet co do nazwy. Dla jednych to Derry, dla innych Londonderry. Byłem na miejscu, gdy wydarzyła się Krwawa Niedziela. To wtedy zamordowano mojego brata, Michaela. Od tego czasu walczę o sprawiedliwość i prawdę. John Kelly. Byłem przy moim bracie do końca. Pomagałem go nieść do ambulansu, do szpitala. Dotarł już martwy. Wtedy proces pokojowy właściwie zniknął. Mieliśmy wojnę. Wojnę pomiędzy IRA, pomiędzy armią i policją. Trwała 30 lat. Dziś na co dzień jest tu spokojnie, ale pod powierzchnią ciągle pulsuje przemoc. Stare rany nadal są niezagojone. Tylko w tym roku około 70 aktów przemocy na tle politycznym. Wraz z lokalnym dziennikarzem Polem McFadenem jedziemy przyjrzeć się z bliska granicy, która sprawiła, że tylu ludzi straciło życie. Dwie dekady temu w tym miejscu był ogromny punkt kontrolny. Teraz po prostu jedziemy, nie zdejmuję nogi z gazu. Ale wtedy zatrzymaliby nas brytyjscy żołnierze. Możliwe, że musielibyśmy opuścić pojazd. Tę wielką zmianę widać gołym okiem. To ruch ku pewnego rodzaju normalności, ale będę szczery. Do końca normalnie tu wciąż nie jest. Dziś granica jest niewidzialna. Tu przyjmuje formę strumyka. Ale John, właściciel garażu po stronie Republiki, nie kryje niepokoju. Obsługujemy też ludzi z północy. Twarda granica to same kłopoty. Wolałbym odwołanie Brexitu albo zjednoczenie Irlandii. Nieważne. Ważne, by było to dobre dla mojego biznesu. Nieopodal spotykam Alexa. Jestem z północy. Dorastałem podczas kłopotów. Ostatnie 20 lat to lata relatywnego spokoju. Brexit może to skończyć. Na północy zagłosowaliśmy przeciwko wyjściu z Unii. Nasz głos jest ignorowany. Jesteśmy wyciągani ze wspólnoty wbrew naszej woli. Chciałbym więc zjednoczonej Irlandii. Jestem Irlandczykiem. Nie czuję się Brytyjczykiem. No ale w tej części świata, jasne, tak naprawdę nie jest nic. Sobota w Belfaście. Cotygodniowa demonstracja lojalistów. Ellen od stóp do głów w brytyjskich barwach. Jestem Brytyjką z krwi i kości. I to mimo, że mój ojciec pochodzi z południa. Nie mam problemu z flagą w trzech kolorach, ale tam, nie tutaj. Jesteśmy częścią Zjednoczonego Królestwa i chcemy, by tak zostało. Wracamy teraz na niewidzialną granicę. Paul McFadden, dziennikarz z Derry. Czy uważasz, że zjednoczenie Irlandii jest dziś bliższe? Tak, chyba jest. Brexit sprawi, że znów narastać będzie hałas wokół niepodległości. Jeśli Szkoci dostaną kolejne referendum, jeśli zagłosują za niepodległością, to będzie początek rozpadu. Przez lata lojaliści obawiali się, że zagrożenie dla jedności pochodzi z Republiki, ale powinni się obejrzeć za siebie. Królestwo trzeszczy w szwach. John, którego brat stracił życie podczas konfliktu domowego, nadal marzy o jedności Irlandii. Uważa, że Brexit może ją przybliżyć, ale czy przybliży znów przemoc? Nie sądzę, by konflikt rozgorzał na nowo, w tym sensie, że na ulicę powrócą morderstwa i bomby, ale jeżeli powróci kiedyś twarda granica, to jest zagrożenie, że część ludzi, również z mojej społeczności, może zacząć atakować posterunki graniczne. Mam jednak nadzieję, że wygra zdrowy rozsądek. W mieście o dwóch nazwach, mieście niezagojonych ran, równowaga jest krucha. Każdy nowy element może ją zniszczyć. Let's get Brexit done. Adam Dąbrowski, Derry, Londonderry. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak. Oddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg. Czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. W